عرض یہ ہے کہ حق کے لیے جمنا تو جان پر کھیل کر ہوا کرتا ہے, ہاں جی. اس لیے انبیاء علیہ السلام صرف کہتے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں, وہ جسے کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں, اور صرف دعوت نہیں دیتے بلکہ جان لڑا کر اس کو نافذ کرتے ہیں, ہاں جی. یحییٰ علیہ السلام کو جس وقت بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی تو انہوں نے رد کیا اس کو, کہا کہ اس نے رد کیا ہے, اللہ کے حکم کو توڑا ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے آ کر رمضان تک قتل کیا, شہید کیا یحییٰ علیہ السلام کو, شہید کیا, اور ان کا سر مبارک گرا تو ان کے خون ان کے کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آ رہی تھی. تو اتنا جمنا ہوتا ہے حق پر کہ خیر و کرو نے کرنی, خیر و کرو نے کرنی جو ہے یہ 100 سال یا 106 سال تک کا زمانہ ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے, ہاں جی. اور اس کی 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, ان کے 72 ساتھی میدان جنگ میں 10,000 آدمیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور یزید تک ان کا سر پہنچانے کے لیے سر ان کا کاٹ کے وہ نظر پر رکھا ہوا تھا, علیحدہ کیا. تو پھر عمر بن سعد جو جنرل تھا تو اس نے کہا کہ آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ چکنا چور ہو جائیں اور پہچاننے کے قابل نہ رہیں. تو اس دور میں ہوا ہے, اس کو خیال کرو کرا کھا گیا ہے, ہاں جی. اور ستی زکار رہا ہے جہاں میں, کیسا شہر اخبار کے کسی کو یاد ہے, ستی زکار رہا ہے جہاں میں, حضور کی عمارت آپ آپ سب پرانا ہوں گے, مطالعہ کی ہوئی چیزیں بھول نہیں ہیں. اور کہ دنیا میں جو ہے حق اور حق باطل کے ساتھ نبرد آزما اور ٹکراؤ میں مسلسل رہا ہے. پھر اس پہ شبیری کا غلط بھی آتا ہے. آپ لوگ تو ماشاء اللہ فارغ ہو گئے, اخبار کو پڑھنے والے ہی کوئی نہ رہا. افغانستان کے انقلاب میں ایک پروفیسر یہاں ماجر ہو کر آیا تھا, تو اس نے کہا میرا خیال تھا یہاں ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں اخبار کی کتاب ہوگی, اس کا کلام زبانی یاد ہوگا, اور یہاں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا. ہمارے کالج نے ایک دفعہ ایک اسلامیات کے پروفیسر کو بلایا بیان کے لیے, تو وہ یہ اکو بکو ٹھکو نکو جو شاعر ہے نا آج کل کے, ان کے شعر پڑھ رہا تھا, اقبال کے ایک شعر نہیں پڑھا. تو لیکن اس کا تھا اسلامیات کا اخلاقیات, میں نے کہا اسے پڑھا ہوتا تو اس کو پڑھتا, اس کو آتا ہوتا تو اس کو پڑھتا, سمجھ ہوتا تو پڑھا ہوتا. بیچارے کو نہ آتا ہو نہ پڑھا ہو نہ سمجھا ہو تو کیا کرے گا. تو حق کے لیے جمنا پڑتا ہے, اور اس وقت دنیا اسلام میں آپ کی جو سیاسیات کو جو طبقہ کنٹرول کر رہا ہے تو یہ ایک مال کمانے والا طبقہ ہے جو پیسے کما رہا ہے اپنی ایک عیاشی کی زندگی کے لیے, اور اس میں اس پیسے کمانے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت حکومت بھی ہے, وہ بھی ہونی چاہیے ہاتھ میں, کیوں کئی مفادات ایسے ہوتے ہیں جن کا تحفظ اور سیف گارڈنگ جو ہے وہ حکومت سے ہوتی ہے. تو حکومت بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے وہ الیکشن میں آتے ہیں. اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ قاسم شاہ ایک وزیر تھا نا، آج کل بھی زندہ ہے جی، یا آپ کو تو یاد ہوگا وزیر رہا تھا پہلی حکومتوں میں، میرے علاقے کے دور میں رہا تھا جی، ہمارے علاقے کا تھا، ہمارے حلقے پر گئی تھا، ہمارے خیال قومی اسمبلی کا حلقہ ہمارا تھا جی. تو اس نے 75 کے حج میں ہمارے ساتھ تھا، اور علاقے کا مشہور قاتل ملا اسرائیل جو ہے وہ اس کا پالا وہ گونڈا تھا. اور ہمارے گاؤں سے باہر چوٹیال جگہ ہے، وہاں پر پولیس نے اس کو پکڑ لیا تو اس کو اس نے چھڑایا. جس دن میں سے اس نے چھڑایا بس اس کے بعد اس کی سیاست جو تھی گراف جو کہ گرا نیچے بس صفر پر آ گیا، نام و نشان مٹ گیا اس کے بعد. کیونکہ وہ پچھلے سالے میں تحقیقی وہ مضمون آیا تھا نا کہ حکومت جو ہے وہ کفر سے باقی رہتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے. جی کفر سے تو باقی رہتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے. تو اس سے پچھلے سالے میں آیا تھا، ذات میں آیا تھا، تو اس پر ہمارے ایک اہل تصوف ساتھی نے اعتراض کیا. اس نے کہا ابھی پرمان لدھیانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا کال ہے، کیا نام سر نے کہ الطاف حسین کا کال ہے. میں نے کہا وہ سیاسی مخالف ہے، اس کو ہر جگہ وہی نظر آتا ہے. میں نے کہا بھائی پرمان لدھیانوی صاحب کوئی علمی میدان کا آدمی تو نہیں ہے، تو سیاسی آدمی ہے، سیاست کے میدان کا آدمی ہے، اس کے لیے تو بہت تحقیق کی ضرورت ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو تحقیقات پر لگایا تو میں نے 4 تفاصیر سے اس کو نکالا، اہم تفاصیر سے. اور ابن خلدون کے مقدمے میں خلدون میں سے نکالا اس کو، اور کئی جگہ پر. اور وہ مولانا الطاف صاحب نے تو کہا کہ طفیل صاحب نے کہ حوالے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت منسوب ہے، حوالہ نہیں ہے. اور شیعوں کی 2 کتابیں ہیں، نہج البلاغہ اور دوسری کا کیا نام تھا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا گیا ہے، ان کا قول ہے. تو ساتھ میں نے لکھا تھا کہ جو روحانیت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کلمے میں مکمل نور ہے، کلمے میں مکمل نور ہے، اور یہ نور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کے زبان سے جو بول نکلتا ہے تو اس کی روح کا اثر اس میں آتا ہے. اس لیے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب آدمی بولتا ہے تو عام کلام، حدیث نبوی، حدیث قدسی اور قرآن مجید، ان چاروں کو میں پہچانتا ہوں. حالانکہ کہتے ہیں مجھے خود نماز کا سبق آتا ہے اور 4 صورتیں آتی ہیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی علم حاصل نہیں کیا. کیا اس کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو حدیث نبوی ہوتی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا ہے، ذات کا نور ہوتا ہے، اور حدیث قدسی جو ہوتی ہے، آپ نے بھول دیکھے، یہ بھول گیا اسی مہینے جو آخری تکلیف گزاری ہے اس میں جو بھولتا رہی اس پہ کی بھی ہوں کہ حدیث نبوی میں آپ کی ذات کا نور، ہاں، اور حدیث قدسی میں آپ کی روح کا نور ہوتا ہے. تو روح کا نور ذات کے نور سے افق ہوتا ہے، زیادہ چمک والا ہوتا ہے. تو اس سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث نبوی جو آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، حدیث قدسی جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور قرآن پاک اللہ کا کلام، ہاں، اس کا تیسرے قسم کا نور ہوتا ہے. پھر جب یہ تینوں نور نہ ہو تو پھر عام باقی لوگوں کا کلام ہوتا ہے. ان کے سب سے بڑے مرید مولانا عبداللہ سباسی ہیں, جنہوں نے ان کے ملفوظات کی کتاب ابریز بھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک کلمہ بولا, میں نے کہا یہ حدیث مبارک میں اس طرح آیا ہے. تو مجھے ایک عام سا آدمی تھا, اس نے بیان ختم ہونے کے بعد کہا کہ یہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے جملہ بولا تھا حدیث میں اس طرح آئے, یہ حدیث نہیں ہے. ادھر کیسے حدیث نہیں ہے, ادھر کوئی عام آدمی بیٹھا ہوا ہے بیان میں اور مجھ سے کہتے کہ حدیث نہیں ہے. کہتے ہیں میں آیا اپنے سارے حدیث کے مجموعوں کو چھانا, اس میں نہیں نکلا, اور سمجھدار لوگوں سے ہوشیار لوگوں سے پوچھا, سب لوگوں سے پوچھتا کہ آخر مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے. کہا یار نہیں, یہ بزرگ کون تھا؟ ڈھونڈنے کے لیے نکلا, پھر آخر ڈھونڈا تو میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ حدیث نہیں ہے, آپ نے کس بنیاد پر فرمایا تھا؟ پھر انہوں نے یہ بات ان سے کہی جو خدا نور کی بنیاد پر میں جانچتا ہوں, تو اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ حدیث کا نور نہیں تھا. ریاض اللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, بڑے خلیفہ یہی ان کے ہوئے ہیں, مرید ہوئے ہیں. تو یہ علماء کو لاتے تھے ان کی خدمت میں, تو انہوں نے کہا حضرت میں علماء کو لاتا ہوں, اس نے آپ کی مجلس کو ایسی کمزور سی ہوتی ہے, اتنا کوئی خاص بیان نہیں ہوتا, اور کبھی میرات ایسے علوم ہوتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جو علماء آتے ہیں وہ امتحان کی نیت سے آتے ہیں, سیکھنے کی ہدایت کی نیت سے نہیں آتے ہیں, تو اس لیے مضامین کھلتے ہی نہیں, تو ہم کیا بیان کریں. سبحان اللہ. پھر یہ عبداللہ سماسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مشکل مشکل احادیث اور مشکل مشکل سوال جو کہ دوران درس اساتذہ اکرام بہت کوشش کے باوجود ہے میں نہیں سمجھا سکے تھے, نہیں مطمئن کر سکے تھے, ان کی تشریح میں نظر سے پوچھی تو انہوں نے اپنے سادہ دیہاتی زبان میں ایسی تشریح کی کہ مجھے حیرت ہوتی رہی, اور مشکل ترین مسائل کو حل کر کے انہوں نے دیا مجھے. سبحان اللہ. قطب تک تکوین تھے کہ اولیاء اللہ کے دو گروہ ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں اولیاء تشریح اور ایک اولیاء تکوین. اولیاء تشریح وہ ہیں جن کے ذمہ ہدایت کا کام ہے, دین پڑھنا پڑھانا پھیلانا, وعظ نصیحت صلاح سلانا, اور اولیاء تکوین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا پر کائنات کا نظام چلتا ہے, حکومتیں بدلتی ہیں, حالات آتے ہیں, یہ اولیاء تکوین ہوتے ہیں. تو یہ اولیاء تکوین میں سے تھے, قطب تکوین تھے. جو عبداللہ سماجی صاحب کہتے ہیں, فرماتے تھے کہ عصر کی نماز کو ایتور پر ہم پڑھتے ہیں, اور مغرب جو ہے مسجد نبوی پر پڑھتے ہیں, عشاء جو ہے تو مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ گھر والی سے کہا آپ نے کہ رات کو منہ چھپا کر سویا کر, تو وہ عورتیں تو خود ہیں تو ہوتی ہیں ڈیڑھ خسم ہوتی ہیں, ہاں جی یونی میں خامد ہی ہے, خامد و خامد ہی خود یونی میں خامد ہی, اردو کا محاورہ ہے ڈیڑھ خسم ہوتی, کہ بول بھی ہو کہ بیوی ہے ڈیڑھ خسم ہوتی ہیں, یہ محاورہ ہے اردو. تو بیوی سے کہا کہ رات کو منہ چھپا کر سویا کر, کیوں کس لیے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی میرے یہاں اس کمرے میں اولیاء تکوین کا اجتماع ہوتا ہے اور مجلس ہوتی ہے, ہم فیصلے ہوتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ تم مارے دہشت کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے خوف کے مارے. تو اس نے کیا ہے شکل کو دیکھو. یہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے لوگ آئے ہوتے ہیں. ایک دن اس طرح ہوا کہ اس نے جو آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سارا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. وہ جو چیخ ماری ہو تو حمل اس کا ساکت ہو. بلکہ اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ لگ رہے ہیں بزرگ مشہور ہے, ایک بچہ بھی بڑا ہوا ہوتا نہیں ہے کہ دوسرے پہ سے میری جان چھوٹتی نہیں آئے. اور یہ جو ہے تو اب یہ حمل ہے, اگلا بچہ چھوٹا ہے اس کا میں کیا کروں گی. تو انہوں نے کہا چلو پھر یہ جس سے جان چھوٹ جائے گی تو اس کو چیخ ماری اس نے وہ مجمع کو دیکھ کر اور اس کا حمل ثابت ہو گیا. تو بڑا یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں. یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا بری کوٹ کا, تبلیغ جماعت میں بہت کارکن تھا, تو وہ آتا رہتا تھا. یہ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. اس کا ہوٹل تھا پشاور میں یا اس کے دوست کا ہوٹل تھا. انہوں نے کہا کہ پشاور کے ہوٹل میں ایک آدمی کابل سے آیا ہوا تھا, اور یہ آدمی خود ہی آیا کس کا تھا, کافی عرصہ پہلے سنایا, کوئی 30 سال پہلے سنایا ہے. یہ دو آدمی تھے جس میں سر مسافر رات کو کام دن کے مکمل کر کے ہوٹل میں آتے ہیں, تو بیٹھتے ہیں سونے سے پہلے آپس میں بات چیت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ سواد والے آدمی نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہوئے ہو کابل سے؟ انہوں نے کہا جی میں تو عجیب کام کے لیے آئے ہوئے ہوں. اس طرح تھا کہ میرا ایک باغ, میں وہاں پر تحصیلدار ہوں, میرا ایک باغ ہے. ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ مجھے مزدوری چاہیے, مجھے مزدور رکھ لو باغ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو میں نے باغ میں مزدور رکھ لیا. انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں, ایک شرط یہ ہے کہ میرا دل چاہے گا کھانا کھانے کو تو کھاؤں گا, نہیں چاہے گا تو نہیں کھاؤں گا, اس پر آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بڑا اچھی شرطیں دونوں. اس طرح ہو گیا کہ کیا تھا, کچھ دنوں کے بعد میں باغ کے معائنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس مزدور نے تو 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا. اگر یہ آدمی ہے کہ جن ہے, کتنا اس نے کام کیا ہوا ہے. کیا اس آدمی کے ٹوبے میں لگ گیا, کسی کے پیچھے لگ گیا کہ تو آدمی بڑا عجیب ہے, پتنی اس کے کیا حالات ہیں. کہتے ایک دن میں جاگا تو آدھی رات کا وقت ہے, یہ اٹھا اور گھر سے نکل کر روانہ ہو گیا. کہتے میں پیچھے روانہ ہو گیا, لیکن اس طرح روانہ ہو گیا کہ اس کو اندازہ نہ ہو. کہتے چلتے چلتے ایک میدان میں یہ پہنچا, اور میدان میں اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ایسے آدمی اس طرح اس میدان کی طرف آ رہے ہیں, اسی کا پر کھیرا رہا وہ آدمی. وہ نہیں ہوتے کیڑے جو ان کو پر لگ جاتے ہیں, ساون موڑتے ہیں. کہتے ایسے آ کر ایک مجمع جمع ہو گیا. تو اس میں ایک کرسی درمیان رکھ دی گئی. کرسی پر جائے تو یہ میرا نوکر اس کو بٹھا دیا. جیسے ایک آدمی فائل ایسے اٹھا کر رکھتا ہے اس کے آگے, اس کو دیکھتا ہے, دستخط کرتے ادھر پھینکتا ہے. ایک فائل جب آ گئی اس نے کہا او یہ تو میں تو اس کے پاس ملازم ہوں. اچھا چلو اس طرح کریں, اس کا کہ باغ کا قبضہ تو اس کا ہی ہو, لیکن باغ کی آمدنی سارے وارثوں میں تقسیم ہو, کیونکہ سارے وارثوں کا حق ہے. قبضہ اس کا رہنا چاہیے, آمدنی سب میں تقسیم ہونی چاہیے. اس نے فائل آگے پھینک دی. کہ نظارہ میں دیکھ کر آ کے سو ہفتے کا میرا کیس لگا ہوا تھا. کہ صبح جب میرا کیس لگا تو اس نے قاضی نے فائل اٹھائی میری, اور اس نے کہا ہاں یہ اس طرح ہے کہ قبضہ تحصیلدار صاحب کا ہی ہونا چاہیے, لیکن آمدنی سب میں تقسیم ہو, فیصلہ دستخط ہو. آگے ہو گیا کہتے میں گھر آیا تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا، کس نوکر سے کہا کرو کہ کھانا میرے ساتھ کھایا کرے. کہ جب پہلے دن میں اس کو میں نے بٹھایا کھانے کے لیے تو ایسے آنکھیں مجھ پر نکال رہا ہے. اس نے کہا تو نے مجھے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ تو میں نے کہا میری مرضی ہے، دل میں میرا دل ہوا تب بٹھایا. کہتے اس وہ کھانا تو اس نے کھا لیا لیکن رات کو آدمی غائب ہو گیا، رات کو غائب ہو گیا. میں اس کو ڈھونڈتا رہا، کعبے میں ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا، تو کہیں مجھے نہ مل سکا. تو پھر مجھے کچھ بزرگوں نے کہا کہ جو ہوتا ہے اس خراسان کا جو قطب ہوتا ہے وہ دریائے سندھ سے لے کر دریاؤں تک کا علاقہ اس کا ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ کو یہاں نہیں ملا تو آپ کو ملے گا پشاور میں ملے گا. کہ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوں. سبحان اللہ، تو اللہ پاک غیبی نظام ہے. یہ ہمارے عزیز خیال احمد صاحب ابدال تھے نا، ہاں بالکل. تو بعض باتیں ایسی دو دنیا چار کی طرح بتا دیتے تھے بالکل. ہاں جی نہ نہ عزیز خیال احمد صاحب آپ کو یاد نہیں ہے؟ آج نہیں آئے ہوئے فی الحال، اس کو یاد نہیں. سبحان اللہ، بھٹو کی پھانسی اور اس کی مرتضیٰ کا قتل اور بینظیر کا قتل اس نے کافی عرصہ پہلے بتایا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو سچ بات یہ ہے جی کہ عمل کرتے ہوئے آدمی جو ہے تو ظاہر کو دیکھتا ہے، قریب کو دیکھتا ہے، ہاں جی ظاہری فائدے کو دیکھتا ہے اور اسی پر چلا جاتا ہے. جس طرح کہ شہد کی مکھی نا، اس کی مکھی جو ہوتی ہے شہد پر جا کر بیٹھتی ہے، ہاں جی جب بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جان کھوتی ہے. مزہ تو بہت آتا ہے، ہاں جی لیکن جان کھوتی ہے، لیکن جان کھونے تک اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایسے ہم دنیا داروں کا حال ہوتا ہے جی، کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کفر پر حکومت ملتی ہو جی تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اب لوگ ممتاز قادری کے شہادت پر پریشان ہو رہے ہیں، ان کو اگر اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں حکومت کی خاطر جی. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسی باتوں کے بعد نام و نشان مٹ جاتا ہے، لاسٹ چانس ہوتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا پھر. حضرت مولانا حسین بدین احمد اللہ علیہ پاکستان کے دورے پر، وہ پاکستان کی تاریخ کے دوران پنجاب کے دورے پر آئے ہیں، تو اس دورے کے دوران ایک کسی کالج کے لیکچرر تھے، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، میں کافی عرصہ کسی جگہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا مجھے، حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے حق میں تھے، ان کے سارے خلفاء، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، سارے خلفاء کے مخالف تھے، لیکن یہ اصولی اختلاف تھا، یہ کوئی ضد آپس کا جھگڑا وہ نہیں تھا. تو لیکچرر جو تھے وہ کہتے ہیں مجھے مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مدنی آ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگیوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، تو اس لیے تو جا کر فلانے اسٹیشن سے ان کے ساتھ ہو جا اور پورا حفاظت کا بندوبست کرنا ہے اور تاکہ ان کو نقصان نہ ہو جائے. تو کہتے میں ساتھ آیا تو پتہ نہیں ہمارے سر کہے کہ لاہور کے اسٹیشن پر یہ کھڑے تھے مسلم لیگی، انہوں نے گندے انڈے اور ٹماٹر اور یہ چیزیں اتنی دی ہوئی تھیں، اور ایسا پتھراؤ کیا، کہتے میں تو آگے آگے ہوتا رہا، وہ جتنا بچاؤ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا حضرت کا، اور لیکن آخر جو انہوں نے کرنا تھا کیا انہوں نے، تو بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، قطب ارشاد، حضرت بدین قطب ارشاد گزرے ہیں. تو خیر سب کچھ ہونا ہو گیا، پھر کہتے ہیں جن لوگوں نے کیا تھا ان کے خاندان کی عورتیں جو ہیں وہ آم مٹی ہوئی شیوی تھی، اور بیاہ گدے خاندانوں نے بیاہ دا سے سیو اس ترگے ٹٹ اس ترگے اس مکا کے سر پر تھا گولو قابل نہیں پانی شیوے تازہ کہ ماں پختو کو اور دے بانتا سو بنایا پانی شیوے اردو کے بھی والے والے کہ ان کی عورتیں پھر جو ہیں تو بدکاریوں میں مشہور ہوئی ہیں، اور یہ سر اٹھانے کے قابل یہ خاندان نہیں رہے ہیں، اتنا اللہ نے بے عزت کیا. آج میں اپنے لیے خود فیصلہ کرا دیتا ہے، سبحان اللہ. تو دوسرا واقعہ تو علامہ صاحب بھی آئے نا مولانا صاحب کے پاس آئے، تو وہاں سے نکل کر ہم آ رہے تھے، تو یہ اس جگہ میڈیکل کالج کا اصل راضیہ حال، اس سے آگے جاتے ہیں تو 8 نمبر حصے کو محمد قاسم کہتے ہیں، یہ موڑ ہے نا، اس میں ہم نے گھیر لیا علامہ صاحب کو، یہ دار بٹھو تھے ہزار والے میں دوبارہ، تو وہ بھی آگے سے وہ عجیب بات ہے ماں پہ کیسے میں انچارج ہوں اس چیز کو، اور میں اس کو میں مجھ سے پوچھتے ہو، خیر وہ سارے آپ جو تو میں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آخر گرم کر لیا اسے، جب وہ طبیعت کی بہت گرم ہو گئی، اس نے کہا کہ اس لوگ نا ہدرے میں اسے پاس نہیں چلے گا نا، باقی 3 مہینے بعد اس کی تاریخ چل رہی تھی اس میں ماشاء اللہ، اور 3 مہینے بعد حکومت چلی. نماز 8 بجے ہے، 7:45 ہے، تکوینی نظام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے، حضرت اسلام کے واقعے میں حضرت اسلام جو تھے قطب تشریح اس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس دور کے قطب تکوین جو تھے وہ حضرت اسلام تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قطب تکوین آپ خود ہیں، قطب تشریح آپ خود ہیں، اور قطب تکوین ویسے کرنی تھے. اس طرح ہر دور میں جائے تو یہ ہوتا ہے. یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ جو لباس ویسے کرنی نہ مطلب کو دیا گیا تھا وہ کندھار میں ہے. کندھار میں ایک صندوق بند ہے اور ایک برج اس میں ہے، اور اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ کا خاص حقانی بندہ ہوگا وہ اس کو کھول سکتا ہے، باقی اس کو کوئی نہیں کھول سکتا. کہتے ملا عمر صاحب نے اس کو کھولا بھی تھا اور اس کو پہنا بھی تھا اس کے بعد. یہ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں اپنا جوڑا تھا فرمایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ اویسی کرنی کو پہنچاؤ گے، انہوں نے پہنچایا. اس پہ ترکت الیا میں بہت دلچسپ لکھا ہوا ہے واقعہ، اور پھر کہا فرمایا تھا آپ نے کہ ان سے میری امت کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کروانا. تو دعا کرتے رہے، پھر کافی دیر گزر گئی تو دونوں حضرات نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہمیں آپ فارغ کریں. تو انہوں نے کپڑے پہننے کا اگر آپ صبر کیا ہوتا تو میں بہت زیادہ لوگوں کے مغفرت کی دعا کرتا, لیکن آپ نے صبر نہ کیا. تو اس میں پھر اویسے قدری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گدڑی کھولی جیسے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو دنیا فقرائے تکوین کی جو دنیا تھی وہ دکھائی. تو اس پر ان کی زبان سے نعرہ نکلا کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو دھرم میں خریدے. تو ایسے کرنی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے اور آپ اس کو دو دھرم میں دینا چاہتے ہیں. یار کیا کہوں, طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں اس کو اور بیان کرتا اس میں. وہ اس پر اشعار بھی ہیں پہلے میرے بیانوں میں زبردست ہیں, لیکن اب جا رہی نہ رہی تھا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.